طیبہ بلا دو شاہ مدینہ، طیبہ بلا دو شاہ مدینہ، ہو کر دو خدا را دور یہ دوری، کر دو خدا را دور یہ دوری، مجھ کو عطا مدینہ، حسن و حسین قول نبی کے، حسن و کشتی بھنور میں آقا پھنسی گئے، کشتی بھنور میں آقا پھنسی گئے، تم بن کو محی الدین رتتا ریا نظر یہ آئے رتا ریا نظر یہ آئے قرب خدا تک جو لے جائے قرب خدا تک جو شاہِ مدینہ تیرا